Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka larasulullah wallahu ya'lamu innaka larasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun dhalika bi'annahum amanu summa kafaru fatubi'a 'ala qulubihim فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله وأنى يؤفكون اذا جا کر منافقوں نہ جب آئیں آپ کے پاس منافق اور وہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں اللہ جانتا اور اللہ جانتا ہے کہ بے شک آپ البتہ اس اللہ کے رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ بے شک منافق البتہ جھوٹ بولنے والے ہیں اتخذو بنا لیے انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال پس روکا انہوں نے اللہ کے راستے سے بے شک یہ لوگ برا ہے وہ کام جو یہ کر رہے ہیں یہ اس وجہ سے کہ وہ ایمان لائے پھر کفر کیا انہوں نے پس مہر کر دی گئی ان کے دلوں پر پس وہ نہیں سمجھتے اور جب آپ دیکھیں ان کو تاجر میں ڈالیں گے آپ کو ان کے جسم اور اگر وہ بات کریں گے تو آپ سنیں گے ان کی بات کو گویا کہ وہ لکڑی ہیں دیوار سے لگائی ہوئی ٹیک لگائی ہوئی گمان کرتے ہیں ہر چیخ کو اپنے برخلاف یہی ہیں دشمن پس ان سے بچتے رہیں اللہ ان کو تباہ کرے کدھر یہ پھیرے جا رہے ہیں اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ المنافقون ہے اس کے اندر منافقوں کی مذمت اللہ تعالی نے بیان کی ہے مدنی زندگی میں نازل ہوئی ہے یہ سورۃ اور 11 آیتیں ہیں 2 رکوع ہیں 180 الفاظ ہیں اور 776 حروف پر مشتمل ہے یہ زیادہ لمبی سورت نہیں ہے پچھلی سورت کی طرح ہی ہے اور اس کے نام سے یہ بات ظاہر ہے کہ یہ منافقوں کی اللہ تعالی نے جو قباحت اور برائی ہے اس کو اس کے اندر بیان فرمایا ہے اور ان کی جو کارگزاری ہے اور نفاق ہے اس کی کلی اللہ نے کھولی ہے قرآن میں بہت سی صورتیں ہیں جن میں منافقین کا تذکرہ ہے اور سورہ بقرہ میں بھی آل عمران مائدہ سورہ توبہ میں تو بہت کافی حصہ ہے سورہ احزاب اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے بارے میں بیان فرمایا ہے ان کی برائی اور قباحت کو ظاہر کیا اور یہ تو صورت ہی منافقوں کے نام پر ہی نامزد ہے منافق جن کی مذمت اللہ نے بیان فرمائی ہے اس صورت کے اندر اور دوسری صورتوں کے اندر اس سے مراد بالعموم اعتقادی منافق ہیں اعتقادی منافق کافروں کی ایک قسم ہوتی ہے بدترین قسم کفر کرنے والے جو لوگ ہیں ان میں سے ایک قسم منافقوں کی ہوتی ہے جو سب سے بدترین ہوتی ہے. اسی لیے جزائے عمل کے وقت ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, جہنم کے سب سے نچلے اور خطرناک گڑھے میں یہ منافق لوگ ہوں گے, جزائے عمل بھی ان کی بڑی سخت ہوگی. یہ منافق جو ہے یہ اعتقادی منافق مراد ہیں, اس واسطے کہ کفر کا معنی ہوتا ہے انکار کرنا, جو خدا کی توحید, شریعت, رسول کی رسالت, قیامت کا انکار کرتا ہے وہ کافر کہلاتا ہے. جو اقرار کرتے ہوئے اللہ تعالی کی ذات یا عبادت یا صفت میں کسی اور کو بھی شریک ٹھہراتا ہے وہ مشرک کہلاتا ہے, اور جو اللہ کے کلام کو پڑھتے ہوئے اس کے الفاظ کو رکھتے ہوئے بھی اس کا مطلب غلط لیتا ہے, ٹیڑا لیتا ہے, وہ ملحد کہلاتا ہے, الحاد. جیسا کہ مثال بیان کرتے ہیں پرویز کی مثال, لفظ اللہ بول کر وہ قانون مراد لیتا ہے, اللہ سے خدا کی ذات نہیں بلکہ قانون مراد ہے, یہ الحاد ہے, یہ بھی کفر کی بدترین قسم ہے. اور ایمان لانے کے بعد انسان اس دین کو چھوڑ جائے, دہریہ بن جائے یا کوئی اور دین اختیار کر لے تو اس کو مرتد کہا جاتا, اور فاسق کا اطلاق دونوں پر کیا جاتا ہے. کبھی تو کفر کرنے والے لوگوں پر جو کفر میں حد سے بڑھ جاتے ہیں ان کو بھی فاسق کہتے ہیں, اور کبھی فاسق کہا جاتا ہے ایسے لوگوں کو جو دل سے تو مانتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے اس پر, وہ فاسق کو کہلاتے ہیں. اور منافق جو ہیں یہ دو قسم کے ہیں, ایک منافق اعتقادی ہے جن کا ذکر اس سورہ مبارکہ میں اور دوسری سورتوں کے اندر ہے جو حضور کے زمانے میں تھے. یہ منافق وہ لوگ ہیں کہ دل سے ایمان قبول نہیں کیا انہوں نے, دل ان کے اسی طرح کفر کے ساتھ ملے ہوئے, لیکن اپنا کچھ مفاد حاصل کرنے کے لیے یا آل ایمان سے بچنے کے لیے کہ وہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں, زبان سے اسلام کے کلمے کو یہ دہراتے ہیں اور بولتے ہیں اور کچھ ظاہری کام بھی کرتے رہتے ہیں. اس لیے کہ جن منافقوں کا ذکر ہے یہ سب جہاد میں بھی شریک ہوتے تھے, نماز میں بھی آتے تھے, لیکن اس کے باوجود اللہ نے ان کو منافق کہا اس واسطے کہ ان کے دل میں ایمان نہیں اترا تھا. ایمان دل میں نہیں تھا, صرف زبان سے تھا. جیسا کہ سورہ بقرہ کی ابتدا میں بھی اللہ تعالی نے اسی قسم کے لوگوں کا حال تفصیل سے سمجھایا, ایمان والوں کا اور کافروں کا حال مختصر بیان کر کے پھر سورہ بقرہ کی 13 آیتوں میں اللہ نے منافقوں کا ہی حال بیان کیا. من الناس من یقول آمنا بالیوم الآخر وما ہم بمومنین, کہتے تو ہیں جی ہمارا ایمان ہے اللہ پر بھی اور قیامت پر بھی, لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما ہم بمومنین, یہ کوئی مومن نہیں, یخادعون, دھوکے باز ہیں, یہ زبان سے ہی کہتے ہیں. یہ تو یہ اعتقادی منافق ہیں جو کہ کافروں کی بدترین قسم ہے, اور یہ ابدی جہنمی ہوں گے. اور دوسرے عملی منافق کہلاتے ہیں کہ ایمان تو ہے, دل میں تصدیق تو ہے اللہ کی توحید کی بھی اور رسالت کی بھی قیامت کی بھی, لیکن عمل اس کے خلاف ہے. یہ بھی تضاد ہے ایک قسم کا, یعنی زبان سے کچھ اور دل میں کچھ, یہ منافق عملی ہیں. حدیث میں جن منافقین کا ذکر کیا گیا عام طور پر ان کی نشانیاں بتلائی گئی ہیں, وہ یہ عملی منافقوں کا ذکر زیادہ. جس وقت جھگڑا کرے گا گالی گلوچ فوراً بکنا شروع کر دے گا, امانت رکھو خیانت کر جائے گا, بات کرے گا جھوٹی کرے گا, وعدہ کرے گا خلاف ورزی کرے گا. یہ سب عملی منافقوں کی نشانیاں بتلائی گئی ہیں. آج دنیا میں عملی منافق زیادہ پائے جاتے ہیں. اعتقادی منافق کے بارے میں کوئی پتہ نہیں چل سکتا, کیونکہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہوتی تھی اور آپ کو بتلا دیا جاتا تھا. لیکن اب کوئی شر جب تک کہ اپنے آپ کو ظاہر نہ کرے کسی کے نفاق کا کوئی پتہ نہیں لگا سکتا. ہاں عملی منافق جو ہیں یہ عام ہے, دنیا بھری ہوئی ہے, ایسے ادنا سے اعلیٰ جتنے بھی ہیں سب عملی منافق ہیں. ان کو اخلاقی منافق بھی کہا جاتا ہے, عملی منافق بھی کہا جاتا ہے, جو آج کل لوگ پائے جاتے ہیں. اعتقادی منافق صرف اس زمانے میں ان کا پتہ چل سکتا تھا جس زمانے میں وحی الہی نازل ہوتی تھی, پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ بتلاتا تھا کہ یہ منافق ہیں. چنانچہ یہ سورہ مبارکہ جب نازل ہوئی ہے, اس کے بارے میں بخاری شریف میں بھی ہے, ترمذی میں بھی ہے اور دوسری حدیث کی کتابوں میں بھی ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک جہاد میں شریک ہوئے. وہ بنی مستلق کے ساتھ جہاد تھا, قبیلہ بنی مستلق کا, یہ کافر تھے, ان کے ساتھ جہاد تھا. مدینے سے باہر گئے ہوئے تھے سفر پر, تو راستے میں ایک مہاجر اور ایک انصار, ان کا آپس میں یعنی کچھ اختلاف ہو گیا پانی کے معاملے میں, پانی لینے میں آگے پیچھے کو بات کی, تلخی ہو گئی, ایک نے دوسرے کو مار دیا, وہ زخمی ہو گیا. اس نے اپنے سارے جو مہاجر تھے ان کو نعرہ بلند کیا, یا المہاجرین مہاجر آؤ میری مدد کرو. ادھر دوسرے نے انصار کو نعرہ بلند کیا, یا الانصار میری مدد کے لیے آؤ. یہ واقعہ جب پیش آیا تو عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین کو پتہ چلا, بلکہ حقیقت میں ایک آدمی وہ جو زخمی ہوا تھا وہ اسی کا آدمی تھا, اسی کے خاندان کا یا اس کے متعلقین میں سے تھا. اس کو پتہ چلا تو اس عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین نے, یہ شخص غزوہ بدر کے بعد, اس وقت تک تو یہ اس نے اسلام کا اظہار نہیں کیا تھا, لیکن اس کے بعد اس نے اسلام کا اظہار کر لیا تھا اور یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا, لیکن دل میں یہ بالکل ہی اسی طرح کفر میں ڈوبا ہوا تھا جیسا کہ ابو جہل اور دوسرے بڑے بڑے کافر تھے. لیکن اس کے خاندان کے لوگ بہت سے سچے مسلمان تھے, اور اس کا بیٹا بھی, خود عبداللہ کا بیٹا بھی, اس کا نام بھی عبداللہ تھا, وہ بھی بڑا سچا مسلمان تھا اور حضور کا صحابی تھا. لیکن یہ باپ پرانا تجربہ کار اور یہ سردار بھی تھا, یہ منافق ہی رہا مرتے دم تک, کفر پر ہی اس کا خاتمہ ہوا. اس نے اس موقع پر کچھ ناجائز باتیں کی کہ ان مہاجرین کے خلاف, وہ باتیں ایک صحابی نے سن لی, حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ, انہوں نے اپنے چچا سے وہ بات کی کہ عبداللہ بن ابی ایسی بات کرتا تھا. چچا نے چل کر حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور اس عبداللہ بن ابی نے ایسی باتیں کی ہیں. حضور نے عبداللہ بن ابی کو طلب کیا, وہ آیا اور اس کے ساتھ ہی آئے, اور جب آپ نے پوچھا کہ تم نے ایسی باتیں کی ہیں تو اس نے انکار کر دیا اور قسمیں اٹھا لی, قسم اٹھا گئے کہ ہم نے یہ بات نہیں کی, یہ غلط بیان نہیں کرتا. تو قسم اٹھانے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بات کو مان لیا, اور یہ جو اطلاع دینے والے تھے حضرت زید بن ارقم, ان کی تکذیب ہوئی, تم نے خام خواہ غلط بیانی کی ہے. حضرت زید ابن ارقم کون کے چچا نے بھی ملامت کیا کہ حضور نے تمہاری بات کی تکذیب کر دی اور خام خواہ خفت اٹھانی پڑی. حضرت زید کہتے ہیں کہ میں بہت ہی پریشان تھا کیونکہ بات تو سنی تھی، اپنے کانوں سے سنی تھی، انتہائی پریشان تھا، مجھ پر بڑا بوجھ تھا، بے انتہا بوجھ. سفر کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں پیچھے تھا، آگے تھے. سفر کے دوران بھی ایسا ہوا کہ رات کے موقع پر حضور میرے پاس سے گزرے، اور گزرنے کے بعد آپ نے میرا کان پکڑا اور اس کان کو ایسا مروڑ دیا ذرا، اور میرے سامنے مسکرائے، بات کچھ نہیں ہوئی، اتنی بات ہوئی. اور پھر آگے تشریف لے گئے، پیچھے حضرت ابو بکر آئے تو انہوں نے کہا کہ حضور نے تم سے کیا بات کی ہے؟ تو زید نے بتایا بات تو کچھ نہیں کی، ایسا میرا کان پکڑ کر ایسا مروڑ دیا اور مسکرائے اور پھر آگے چل دے. ابو بکر نے کہا خوشخبری حاصل کرو، تمہارے لیے بشارت ہے. اور تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر آئے اور انہوں نے پوچھا کہ حضور نے تمہیں کیا کہا تھا؟ تو انہوں نے وہی بات بتلائی، تو انہوں نے بھی کہا کہ تمہیں بشارت ہو، خوشخبری ہو تمہارے لیے. چنانچہ صبح جب ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بلا کر فرمایا کہ زید، اللہ نے تمہاری تصدیق میں قرآن میں سورت نازل فرمائی اور یہ سورہ منافقین پڑھ کر سنائی. حضرت زید کا بیان ہے کہ جس وقت حضور نے میرے کان کو ہاتھ لگایا تھا اور وہ میرے سامنے ذرا سے مسکرائے تھے، اس پر مجھے اتنی راحت ہوئی تھی کہ تمام دنیا اس کے مقابلے میں ہیج ہے جتنی مجھ کو اس بات پر ہوئی. اور پھر اللہ نے یہ قرآن میں نازل فرما کر منافقوں کی تکذیب کی کہ یہ جھوٹے ہیں، اور یہ حضرت زید کی صداقت اللہ نے نازل فرمائی، اور ساتھ ساتھ منافقوں کی شدید مذمت بیان کی اور ان کی برائیوں کو کھول کر بیان کیا تاکہ مسلمان ان سے بچتے رہیں. سورہ توبہ میں بھی اللہ نے منافقوں کا حال بہت کھول کر بیان کیا تاکہ مسلمان بچتے رہیں اور ان کے شر میں اور فتنے میں مبتلا نہ ہوں. چنانچہ اللہ تعالی کا یہ فرمان کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کے پاس آتے ہیں یہ منافق تو کہتے ہیں کہ نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ البتہ اللہ کے رسول ہیں، گواہی دیتے ہیں. لیکن اللہ نے فرمایا، یہ جملہ معترضہ ہے، واللہ یعلم انک لرسول، اللہ تو جانتا ہے کہ بے شک البتہ آپ یقیناً اللہ کے رسول برحق ہیں، خدا تو جانتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ ان المنافقین لکاذبون، منافق جھوٹے ہیں، دل میں اعتقاد نہیں ہے ان کا، نہ تو آپ کی رسالت کو سچا سمجھتے ہیں نہ اللہ کی وحدانیت، دل میں وہی کفر والی باتیں بھری ہوئی ہیں. جو کہہ رہے ہیں یہ زبان سے ہی کہہ رہے ہیں، یہ ہیں اعتقادی منافق. اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، بالکل اعتقاد ان کا اور ہے اور یہ زبان سے بات ان کی اور ہے، یہ آپ کی رسالت کے بالکل قائل نہیں ہے، اپنے اغراض کی خاطر اور اپنے گندے مقاصد کی خاطر یہ زبان سے کہتے ہیں تاکہ لوگ ہمیشہ دھوکے میں رہیں اور ہم کو بھی اپنی جماعت اور پارٹی کا آدمی سمجھتے رہیں اور تاکہ ہمیں بھی مفاد حاصل ہوتے رہیں، مال غنیمت مل جائے اور جو حقوق ہیں وہ مل جائیں. یہ فرمایا ان لوگوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنایا ہوا. ڈھال قدیم زمانے میں کیونکہ تلوار یا تیر سے جنگ ہوتی تھی تو تلوار کے وار کو روکنے کے لیے ڈھال استعمال کیا. ہر جنگی آدمی، ہر سپاہی، ہر فوجی اپنے پاس ڈھال بھی رکھتا تھا. یہ لکڑی کا بھی ہوتا تھا، چمڑے کا بھی ہوتا تھا، لوہے کا بھی ہوتا تھا، مختلف قسم کے ہوتے تھے یہ ڈھال. تو ڈھال سے اس بچاؤ اختیار کرتے تھے کہ دشمن حملہ آور ہو تو ڈھال، ایک ہاتھ میں تلوار دوسرے میں ڈھال ہوتی تھی. تو انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنایا ہوا. جھوٹی قسمیں کھا لیتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں تاکہ مسلمان جو مجاہد ہیں ان کے ہاتھوں سے ان کی جان اور مال محفوظ رہے، اور اپنی قسموں کی آڑ میں یہ بچتے رہتے ہیں. جیسا کہ ڈھال کی آڑ میں ایک لڑنے والا آدمی بچاؤ اختیار کرتا ہے، حقیقت میں نہ ان کے دل میں اللہ کا خوف ہے، نہ ایمان ہے، بالکل اس سے خالی ہیں، بلکہ کفر ہی بھرا ہوا ہے، گندگی اور نجاست ہی بھری ہوئی ہے دلوں میں. انہوں نے روکا ہے اللہ کے راستے سے، اپنی اس کارگزاری سے یہ لوگوں کو اسلام اور مسلمانوں سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ تان کرتے رہتے ہیں، عیب جوئی کرتے رہتے ہیں، اور تاکہ دوسرے لوگ اسلام سے بدظن ہوں. مسلمانوں کی بدگوئی، اللہ کے رسول کی بدگوئی، جیسا کہ سورہ توبہ میں موجود ہے. اور پھر جب کو پوچھتا ہے تو کہتے ہیں جی ہم تمہاری دل لگی کرتے تھے، ہم تو جی پکے سچے مسلمان ہیں، جی ہم ایسے ہیں ویسے ہیں، فدائی ہیں، جی ہم تو قربان ہونے والے ہیں، ایسی ایسی باتیں کرتے تھے. اور یہ تان و تشنیع کر کے اور برائی کر کے یہ اسلام سے اور مسلمانوں سے بدظن کرنے والے ہیں. بہت ہی بری ہے ان کی کارگزاری جو یہ کرتے ہیں. اور یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اسلام کا اور ایمان کا اظہار کیا زبان سے، ثم کفروا، لیکن دل میں اسی طرح منکر کے منکر ہوئے. کلمہ جب پڑھا تھا تو حق تو یہ تھا کہ دل سے بھی اس کو پڑھتے، دل سے بھی اس کو مانتے، لیکن وہ نہیں مانا، زبان سے مانا، دل سے انکار. اللہ نے ان کی دلوں پر مہریں لگا دی. زبان سے ایمان لائے، دل سے منکر رہے، مدعی ایمان ہو کر کافروں جیسے کام کیے، اور یہ بے ایمانی اور فریب میں اور دغا بازی میں یہ مبتلا رہے. سو اللہ نے ان کے دلوں پر مہریں کر لی. اب ایمان اور نیکی، حق اور صداقت اس میں سرایت نہیں کر سکتی یہ دل ان کے، کیونکہ ٹھپا لگ جائے تو دل بند ہو جاتا ہے، پھر ایمان اس میں داخل نہیں ہو سکتا. مسخ ہو گئے ہیں دل، صلاحیت باقی نہیں رہی. تو بے اعلیٰ قلوب، یہ سمجھتے نہیں کسی بات. فرمایا جب آپ ان کو دیکھیں گے تو آپ کو ان کے اجسام بڑے اچھے لگیں گے، یعنی ظاہری ڈیل ڈول بہت اچھا ہوگا، وضع قطع بہت ان کی ہوگی، لیکن بات کریں گے تو آپ سنیں گے، بات ایسی کریں گے ایسی نرمی سے اور ایسی لجاجت سے اور ایسے طریقے سے کہ آپ ضرور ان کی بات کو سنیں گے، توجہ کریں گے، لیکن حقیقت اس کے خلاف ہوگی. ان کی مثال ایسی سمجھ لو گویا کہ ایک لکڑی ہو جس کو دیوار کے سہارے کھڑا کر دیا گیا، اوپر سے وہ بالکل اچھی صاف ستھری معلوم ہو اور اندر سے بالکل کھوکھلی ہو، جس کو کیڑا کھا گیا، دیمک کھا گیا، بالکل نکمی لکڑی جیسا دیوار کے سہارے کھڑی ہو. یہی ان کی مثال ہے. امام بخاری نے لکھا ہے کانو رجال نجمل، شکل و صورتیں بڑی اچھی تھی، بڑے خوبصورت قسم کے لوگ تھے. تو اکثر فراڈ والے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، خوش پوش ہوتے ہیں، خوش وضع ہوتے ہیں. آج بھی ایسا، بڑا شائستہ لباس پہن کر اور بڑا اچھی اپنی وضع قطع رکھ کر وہ لوگوں کو دھوکہ دیتے رہتے ہیں. منافقوں کی شان یہی، آج بھی ایسا ہوتا ہے. کوٹ پتلون پہن کر آئیں گے، بڑی اچھی وضع میں آئیں گے، گفتگو بہت شاندار کریں گے، ڈیل ڈور بہت اچھا ہوگا اور اندر سے فراڈ ہوگا. تو ان کی مثال ایسی ہے جیسا کہ کھوکھلی اور اندر سے کھائی ہوئی بوسیدہ گلی سڑی ہوئی لکڑی، اوپر سے اس کے لیپ لگا ہوا ہو یا اس کا چھلکا ٹھیک ہو اور وہ دیوار سے کھڑی ہو، مطلب ایسی ان کی. اور فرمایا اگر کہیں سے کوئی آواز آئے چیخ آئے تو سمجھتے ہیں یہ بالکل ہمارے خلاف ہی ہے. بڑے بزدل بھی ہیں اندر سے، دل میں ان کی کوئی جرأت اور بہادری کی بات بھی نہیں ہے، ثابت قدمی کی بات بھی نہیں ہے، بڑے بزدل ہیں، ہر چیخ جو ہے اپنے خلاف سمجھتے ہیں. اور جیسا کہ شاعر لوگ بھی کہتے ہیں کہ دیکھو یہ ظاہری شکل و صورت سے دھوکہ نہ کھانا، لا یخدان کل لوہا ولس سور تسا تو آشار منترا بکر، یہ داڑیاں بھی اور ظاہری صورتیں بھی تم کو دھوکہ نہ دیں. نو حصے آدمی کی جو تم دیکھتے ہو حقیقت میں وہ گائے بیل کی طرح ہیں، انسانیت سے آ رہی ہیں، وہ شکل صورتیں دھوکہ دیتی ہیں. اور بزدلی کا حال ان کا یہ ہے کہ ما زلت تحسب کل شین بعدہم خیلن تقر علیہم و رجالا، شکست ہو جائے اور بدحالی اور زوال آ جائے تو پھر آدمی ہر چیز کو یہی خیال کرتا ہے کہ یہ جی تو گھوڑوں کا لشکر ہی میرے خلاف آ رہا ہے، آدمیوں کا لشکر ہی میرے خلاف آ رہا ہے، ذرا سی کوئی آواز ہو، ذرا سی کوئی بات سنے، بس سمجھے کہ اب ہماری تباہی اور بربادی ہے. اور جیسا کہ متنبی شاعر نے بھی کہا کہ شکست خوردہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ بزدل لوگ، ذاقت الارض حتی سارا حاربہم مزارا غیر شین زنو رجلا، زمین تنگ ہو جاتی ہے بھاگنے والا اگر خیالی صورت بھی آئے تو یہی گمان کرتا ہے کہ آدمی ہے میرے مقابلے میں آ رہا، مار رہا مجھے بھی، خیالی صورت سے بھی ڈرتا ہے. یہی حال ان منافقین کا ہے. یحسبون کل صیحۃ علیہم ہم العدو فاحذرہم، ان سے بچتے رہیں. مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منافقوں کی کچھ علامتیں بھی بیان فرمائی ہیں جن کے ذریعے ان کو یعنی کچھ پہچانا جا سکتا ہے. فرمایا کہ میل ملاقات کے وقت بھی ان کے زمان پر برائی ہوتی ہے، لعنتی ہوتی ہے، اور کھانا ان کا لوٹ مار کا ہوتا ہے، رزق حلال نہیں ہوتا ان کا، دھوکے فراڈ سے ہی کھاتے ہیں جسے لوٹ مار کا کھانا ہوتا ہے، اور غنیمت کا مال ان کا دھوکا ہی ہوتا ہے، خیانت ہی ہوتی ہے، اور مساجد کی طرف نہیں آتے، بچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مسجد کے قریب نہ جائیں، نماز کے قریب نہ جائیں، اور نماز ہو جاتی ہے تو پھر آتے ہیں تاکہ ہمارا نام رہے کہ ہاں اس نے بھی نماز پڑھی ہے، پڑھتے کچھ بھی نہیں، جماعت کا خیال نہیں، نماز کا کوئی اہتمام نہیں. فرمایا مغرور بھی ہوتے ہیں، الفت بھی نہیں کرتے، ان سے بھی الفت نہیں کی جاتی، رات کو لکڑی کی طرح پڑے رہتے ہیں، سوئے رہتے ہیں مردار، اور دن کو بہت شور شر کرنے والے ہوتے ہیں. منافقوں کی یہ بھی علامتیں حضور نے بیان فرمائی ہیں. فرمایا ہم العدو، یہی دشمن ہیں، ان سے آپ بچتے رہیں. یہ منافق بدترین قسم کے دشمن ہیں اسلام کے. فرمایا خدا ان کو غارت کرے، کدھر پھیرے جا رہے ہیں، نہ سوچتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، نہ کوئی ان کی بات ٹھیک ہوتی ہے، ہر وقت دھوکہ پھرے بھی قول اور دل اور ہر وقت ہی یہ اپنا مفاد اور خودغرضی حاصل کرنے کے لیے طرح طرح کی بیہودہ باتیں کرتے رہتے ہیں، اور پھر انکار کرتے ہیں، جھوٹھی قسمیں اٹھاتے ہیں، طرح طرح کی باتیں یہ کرتے ہیں. تو فرمایا خدا ان کو غارت کرے کہ کہاں یہ پھیرے جا رہے ہیں، ذرا بھی ان کے اندر تمیز اور سمجھ نہیں ہے کہ حق کی بات کو سمجھ کر اس کو قبول کر لیں یا توبہ کر لیں اللہ کے سامنے اور اپنی غلطیوں سے معافی مانگ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون وإذا قيل لهم جب کہا جاتا ہے ان منافقین کے لیے کہ آؤ کہ بخشش طلب کریں تمہارے لیے اللہ کے رسول تو موڑتے ہیں اپنے سروں کو اور دیکھیں گے آپ ان کو کہ وہ رکتے ہیں اور وہ تکبر کرنے والے ہیں برابر ہے ان کے لیے ان پر کہ آپ ان کے لیے بخشش طلب کریں یا بخشش نہ طلب کریں ہرگز اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرے گا بے شک اللہ تعالیٰ نہیں راہ دکھاتا ایسے نافرمان لوگوں کو یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ مت خرچ کرو ان پر جو اللہ کے رسول کے پاس ہیں یہاں تک کہ وہ وہاں سے متفرق ہو جائیں جدا ہو جائیں اور اللہ کے لیے ہیں خزانے آسمانوں کے اور زمین کے لیکن منافق لوگ سمجھ نہیں رکھتے کہتے ہیں اگر ہم لوٹیں گے مدینے کی طرف تو ضرور نکالے گا عزت والا اس میں سے ذلت والوں کو حالانکہ اللہ کے لیے یہ ہے عزت اور اس کے رسول کے لیے اور مومنوں کے لیے لیکن منافق لوگ نہیں جانتے اللہ تعالیٰ نے منافقین کی مذمت بیان فرمائی ہے اور ان کا فریب اور جھوٹ اس کی قری اللہ نے کھولی ہے اور ان کی بزدلی کا حال ذکر کیا ہے اور یہ کہ وہ جھوٹی قسمیں اٹھا کر بات کرتے ہیں اور پھر جھوٹی قسم اٹھا کر انکار کر دیتے ہیں ظاہر میں کہتے ہیں زبان سے کہ ہم ایماندار ہیں اور اللہ کے رسول کو کھلا کر رسول جانتے ہیں لیکن یہ بات ان کے دل میں نہیں ہوتی اظہار ایمان کے بعد ان دل میں کفر کرنے سے اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپے لگا دیے ہیں سمجھ نہیں ہے ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے اور ڈیل ڈول کے اعتبار سے بہت اچھے معلوم ہوتے ہیں لیکن اندر سے کھوکھلے ہیں جیسا کہ ایک خوشنما لکڑی جو اندر سے کھوکھلی ہو دیوار کے ساتھ اس کو ٹیک لگا کر رکھ دیا گیا ہو ہیں بھی پرلے درجے کے بزدل لوگ یہاں سے بھی کہیں کوئی چیخ آتی ہے تو سمجھتے ہیں کہ یہ ہی تباہ ہو جائیں گے اللہ نے ان منافقوں سے بچنے کی تعلیم دی ہے فحذر ہوں ان سے ہوشیار رہیں خدا ان کو تباہ کرے کدھر یہ جاتے ہیں اور منافقوں کی خرابیوں اور برائیوں میں سے اللہ تعالی نے یہ بات بیان فرمائی کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تمہاری جو غلطیاں کوتاہیاں ہیں ان کے لیے اللہ کا رسول معافی مانگے اور خدا سے بخشش طلب کرے تو یہ لوگ سر مٹکاتے ہیں اور آپ ان کو دیکھیں گے کہ یہ رکتے ہیں یسدونا اور غرور میں مبتلا ہوتے ہیں تکبر میں مبتلا ہوتے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تمہاری یہ کئی شرارتیں ظاہر ہو گئی ہیں تمہاری کوتاہیاں کھل گئی ہیں تمہارے کذب بیانی اور خیانت پردہ فاش ہو گیا ہے تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے دعا کراؤ کہ اللہ تعالیٰ غلطیوں کو معاف کرے، اور حضور کی دعا سے خدا تعالیٰ تمہاری کوتاہیوں کو معاف کرے، تو غرور اور تکبر سے اس پر آمادہ نہیں ہوتے، بے پرواہی کرتے ہیں اور سر ہلا کر چھوڑ دیتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے. اور بعض بدبخت ایسے ہیں کہ جو صاف کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ان سے دعا کرائیں یا معافی خدا سے مانگنے کی کوشش کریں، ہمیں ضرورت نہیں ہے اس کی. یہ ان کے تکبر کا حال بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. ہیں بھی یہ بڑے یعنی ناہنجار لوگ، اس طرح ان کے اندر تکبر اور غرور بھی پایا جاتا ہے اور باطن میں خباثت بھری ہوئی ہے. حالانکہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اگر کوتاہی ہو جائے اور یہ لوگ اللہ کے رسول کے پاس حاضر ہو جائیں اور اللہ کا رسول بھی ان کے لیے بخشش کی معافی مانگے اور خود بھی نادم ہو جائیں، تو یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. لوجد اللہ تواب رحیم، اللہ تعالیٰ بڑا مہربان اور توبہ قبول کرنے والا ہوگا. نبی کی دعا تو بہت بڑی چیز ہے. اللہ کا نبی جس کے لیے بخشش کی دعا مانگے، وہ تمام صحابہ کرام از حد خوش قسمت لوگ ہیں جن کے لیے اللہ کے نبی نے خدا سے بخشش کی دعائیں مانگی. حضرت جابر کے واقعہ میں آتا ہے کہ ایک سفر میں، ایک رات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے 25 مرتبہ دعا مانگی، اور ایسے ہی تمام دوسرے حضرات جو سچے تھے وہ اللہ کے رسول کی دعا کو اپنی کامیابی کا ذریعہ سمجھتے تھے. اللہ کا رسول جس کے حق میں دعا کر دے، یہ کہ اللہ اس کی کوتاہیوں کو معاف کر دے، وہ ہماری دعاؤں سے، جیسا کہ سورہ نور میں اللہ نے فرمایا کہ اپنی دعاؤں کو رسول کی دعاؤں کی طرح نہ سمجھو، اللہ کے رسول کی دعا جو ہے وہ اللہ کے ہاں زیادہ مقبول ہوگی، اس کا زیادہ فائدہ ہوگا. لیکن منافق لوگ جو ہیں ان کا حال یہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ آپ ان کے لیے معافی کی دعا مانگیں یا نہ مانگیں، اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرے گا. یہ بڑے نافرمان لوگ ہیں اور مغرور ہیں اور دل کے کھوٹے ہیں. خدا تعالیٰ ایسے نافرمانوں کو راہ راست نہیں دکھاتا. جو ضدی اور عنادی بھی ہوں اور کھوٹے بھی ہوں، وہ اس حالت سے باہر نکلنا ہی نہیں چاہتے. اس واسطے اللہ تعالیٰ ان کو راہ راست نہیں دکھاتا. ایک ان لوگوں کی بدبختی اور بدنصیبی کی ایک بات یہ ہوئی کہ جب کوئی مسلمان کہتا ہے کہ چلو بھائی حضور کی خدمت میں جا کر ان سے دعا کرائیں، خدا ہماری کوتاہیاں معاف کرے، تو تکبر سے سر موڑ کر اور انکار کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے فرمایا کہ خدا کے ہاں معافی بھی نہیں ہے، خدا ان کو راہ راست نہیں دکھاتا. ایک سفر کے موقع پر یہ واقعہ پیش آیا تھا اور اس کا بھی اللہ نے ذکر فرمایا ہے. ہم الذین، یہی منافق لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ان لوگوں پر مت خرچ کرو جو اللہ کے رسول کے پاس ہیں، یہاں تک کہ یہ ان سے جدا ہو جائیں اور چلے جائیں، ادھر ادھر ہو جائیں، پھینڈ جائیں، الگ ہو جائیں، ان پر مت خرچ کرو. یہ بھی منافقوں نے کہا، تو اللہ نے اس کی بھی مذمت بیان فرمائی ہے اور یہ فرمایا کہ خزانے آسمان اور زمین کے تو اللہ کے پاس ہیں. منافقوں کو تو اس بات کی سمجھ ہی نہیں ہے، یہ نہیں جانتے کہ تمام زمین اور آسمان کے خزانوں کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے. جو لوگ اخلاص کے ساتھ خدا کی رضا کے طلبگار ہیں اور اللہ کے نبی کی خدمت میں رہتے ہیں، تو خدا تعالیٰ کیا ان کے لیے کوئی روزی کے اسباب نہیں مہیا کرے گا؟ یہ کتنی ناسمجھی کی بات کرتے ہیں. اور یہ اکثر وہ لوگ تھے جو ہجرت کر کے آتے تھے، جنہوں نے مکے سے ہجرت کی وہ حضور کی خدمت میں پہنچتے تھے. ابتدا میں بڑی تکلیفیں بھی آئی، اللہ نے بڑی وسعت عطا فرمائی اور بڑے خزانے دیے اور حکومتیں دی، اقتدار دیا، ہر چیز اللہ نے عنایت فرمائی، فرمایا کہ خزانوں کا مالک تو اللہ ہے کہ منافقوں کو اس چیز کا پتہ نہیں ہے. یہ کیسی ناسمجھی کی بات کر رہے ہیں کہ اگر ان پر خرچ نہیں کیا جائے گا تو وہ بالکل یہاں سے الگ ہو جائیں گے, متفرق ہو جائیں گے. یہ کتنی ناسمجھی کی بات کی ہے انہوں نے. اور ایک خرابی یہ بھی اللہ تعالی نے بیان فرمائی, یہ منافق کہتے ہیں کہ اگر ہم مدینے کی طرف واپس لوٹے تو ہم میں سے عزت والے ذلیلوں کو نکال دیں گے. عزت والے اپنے آپ کو کہا اور ذلیل ان مہاجرین کو کہا جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی اور ترک وطن کیا, ان کو ذلیل کہا. یہ منافقوں کا حال تھا اور ان کا شیوا تھا. حدیث میں آتا ہے, ترمذی شریف میں بھی ہے کہ غزوہ بنی مستلق جب واقعہ ہوا تھا, یہ سن 6 ہجری کے قریب قریب کا واقعہ ہے. تو غزوہ بنی مستلق جب واقعہ ہوا تھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس غزوے میں شریک تھے, مہاجر اور انصار بھی سارے تھے. دو آدمیوں کا آپس کے اندر الجھاؤ ہو گیا. مہاجرین میں سے ایک شخص نے انصار کے ایک آدمی کے سر پر کوئی لکڑی یا کوئی ایسی چیز دے ماری جس سے وہ زخمی ہو گیا. آپس میں کوئی جھگڑا تھا پانی کے معاملے میں, تو انصاری نے یا الانصار کا نعرہ لگا دیا, اے انصار میری مدد کے لیے آؤ. اور مہاجر نے کہا یا للمہاجرین, مہاجرین آؤ میری مدد کے لیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اس بات کا پتا چلا تو آپ نے فرمایا ما بال و داول جاہلیہ, کیا ہو گیا لوگوں کو کہ وہ جاہلیت کے نعرے بلند کر رہے ہیں. یہ تو جاہلیت کا نعرہ ہے کہ فوراً کوئی بات ہوئی بغیر تحقیق کیے ہوئے اور بغیر حقیقت کو معلوم کیے ہوئے, بغیر اس کے کہ سچا کون ہے جھوٹا کون ہے, ایک دوسرے کی مدد کے لیے نعرہ لگانا اور سب کا پھر اکٹھا ہو جانا, جیسا جاہلیت میں مشرق اور کافر لوگ کیا کرتے تھے. جب بلایا جائے وہی لڑائی ہے آؤ ہمارے لیے, تو نہیں پوچھتے تھے کیوں ہے لڑائی اور کس جگہ ہے, بس شریک ہو جاؤ اور وہ جنگ لڑو بس. یہ نہیں ہے کہ صحیح ہے یا غلط ہے, کیوں ہو رہی ہے, کوئی بات نہیں ہے. تو یا للمہاجرین یا للانصار کا نعرہ فرمائے, کیا ہے یہ جاہلیت کے نعرے کیوں لگا رہے ہیں. اور پھر فرمایا چھوڑو ان نعروں کو, اور فرمایا انا منتنتم, یہ تو بدبودار نعرے ہیں, یہ جاہلیت کے نعرے, یہ قومیتوں کے نعرے, اور یہ حق اور نہ حق کو نہ پہچاننا, اور محض اپنا ایک یعنی قومیت والا یا اپنے جتھے والے ہونے کی حیثیت سے اس کی مدد کے لیے پہنچ جانا اور اس کے حق میں نعرہ لگانا. ان کو چھوڑو منتنتن, ان سے بدبو آتی ہے ان نعروں سے. یہ بات ہوئی تھی. تو اسی سفر میں عبداللہ ابن ابی جو رئیس المنافقین تھا وہ بھی شریک تھا, اس کو پتا چلا کہ ایک مہاجر نے ہمارے ایک آدمی کو مارا ہے. اس نے کہا کہ جب ہم مدینے جائیں گے تو عزت والے ان ذلیلوں کو نکالیں گے وہاں سے. اس کی یہ بات کسی صحابی نے سن لی اور حضور کے سامنے بھی اس کا ذکر ہوا, کیونکہ اس میں تو مہاجرین کو ذلیل کہا گیا, ذلیل ان ذلیلوں کو ہم نکال دیں گے یہاں سے, ہم عزت والے ہیں, یہ مقامی باشندے ہیں, یہاں کے رہنے والے ہیں, ان ذلیلوں کو نکالیں گے. تو جب اس کا ذکر ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے حضرت عمر کا ذکر آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ حضرت مجھے اجازت دیں کہ میں اس منافق کی گردن ہی اتار دوں. حضرت بونوں کا حاضر منافق یہ ایسی ایسی باتیں کرتا ہے اور ایسی غلط باتیں اور ذلیل باتیں کرتا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دا چھوڑ دو, لا یتحدث الناس ان محمدن یقتل اصحابہ, لوگ پروپاگنڈا کریں گے کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں، وہ بادشاہ ہیں نبی نہیں ہیں، یہ بات اسلام کے راستے میں رکاوٹ بن جائے گی. بادشاہوں کا کام ہوتا، جس پر ناراض ہوا بس اس کو ہٹا دیا، راستہ صاف کر دیا، مدی مقابل کو نہ رہنے دیا. لوگ بیان کریں گے دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول تو نہ ہوئے، پھر تو بادشاہ ہی ہوئے. یہ لوگ غلط پروپاگنڈا کریں گے.